ऐं जंहिं खे अल्लाह गुमराह करे तंहिंजो उन खां पोइ को भर झलो कोन्हे। ऐं तूं ज़ालमनि खे ॾिसंदे त जॾहिं उहे सज़ा ॾिसंदा तॾहिं चवंदा त हाणे दुनिया में वरण जी का वाह आहे छा।